سمبر سامات عطبی علق الارادی تی الفاظ مالو دا دے سری پخبل زان جو کر دی وی او دے شاعر و عطبی شاعر و اے عطبی علق الارادی لا شعر عربی تو چکوئے تو بخلے و دا قصہ حدیث میں دیکھا نا دیوی حکایتم مشہورتم قصہ مشہورتا او بیا عطبی اللہ خوب راغلو او خوب کی پیغمبر ساملی دلے دے چالے قل عربی پا دیس پوش رہے قصہ دا او دا عطبی دا او عطبی چی دے نو آگا او دشوی دے عطبی پا خوب کیلی دلے دا اس دا عطبی سوک دے رازے چی دے عطبی بوس مارتن مکو عطبی سوک دے دا کتاب دے وفیات الاحیان تیشوہ او دا کتاب دا ابوالعباس شمس الدین آ ابی بکر ابن خلقان ابن خلقان کتاب دے وفیات الاعیان او دنی مال سخت دیم جل دے او صفحے دا 417 صفحہ دا العتبی وی ابو عبد الرحمن محمد ابن عبیداللہ الاخری وی المعروف بالعتبی الشاعر البسطی المشہور کان ادیبا فاضلا شاعرا مجیدا لوی شاعر لوی ادیبو فکان او بیا چې دې زامن مرشل او دې غمجن شو نو فکان یورسیهم نو زامنو مرسیب بیا ویلې کله زار یا قربان وکانه مستسهرم بالشراب او بده شو ګیره کونکې ټولش په شراب باندې شراب به سکله ټولش په ناست مثلا شو نو اتبی خو یارا شو ګیرمنو او په شراب به شو ګری کولې دې اتبی خبره کړدنو دې شو دا سره خو دا 681 هجری دی دا تبه اتبی خبر چکر دا دا یو بل کتاب دی اتبی پوسټ مارټم دی پارا المعارف د ابن قتیبه الدینوری رحمه الله دا دی کتاب دی او دی په خپل صفه کې د خپل کتاب صفه 234 کې لیکي ومنه بل اتبی جو وهو محمد ابن عبید الله من ولد عتبة ابن ابي سفيان ابن حرب والاغلب على الاخبار دي بقصه دي ركولي وكان عطبي شاعرا ووصيب ببنيه لو فكان يرسيهم وكان مستسرا بالشراب دي سخ شرابيو شو قرمنو بشرابو سرا عطبي يار شرابيو عطبي سو شرابيو مثلا شو دي ما خبرا عطبي خو خوب لدل دي كانا اپا خوب گولا پیغمبر اسلام راغل دے استشفاء دا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ دا اصول مسئلہ دا آیا دا مسائل پا خوب ثابت دیشی نو کتو ہے چھنا نو خلق بدی نمانی سڑیا نو زیمہ چھ رازا دا یو کتاب دے قرۃ العینین فی فضیلت الشیخین او دا کتاب دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے او دی کتاب صفحہ دا ماسخہ 326 او دے لکھی جواب گویم اجماع اہل شرع است با آنکی حیج حکم از احکام شریعت با واقعات و با منامات امتیان ثابت نمی شود شاول اللہ سے فرمائی اجماع اہل شرع است بئی حیج حکم از احکام شریعت با واقعات و با منامات امتیان ثابت نمی شود عطبی امتی اخو یا لخیل رابی زم عطبی امتی شرابی تیشو کنا خو ادشوی دے او چی ادشو نشاول اللہ سے وی اجماع آل شرع اسبحان کے هیچ حکم از احکام شریعت بواقعات و بمنامات امتیان ثابت نمی شود او بیاتی دی خیال وی ہدایت جلد اول 213 پا کتاب السوم بانی حشو گولد مولن عبدالحی سیب اغی والاحکام لا تثبت بالمنام احکام منام نہ ثابتی گی او دا خود خوب مسئلہ دا ٹھیک شوا عطبی نو خوب مگا زان خلاص دا نو دی حضرات و رات یو بل کتاب راو وی تفسیر قرطبی خود تدیر حوالی ورکے پا تفسیر کی مائے آو وی پا دی کیا او قصہ دا دی نکل دا مائے آغسنگے نکل دا دیو تو ور تو ګور کزه به تاسو یو تو ګور ستاسو مخکې د ما زکیک دغه عزت نه کوم ما چې را پرانس پیزم جل او 265 صفحه دلتا دی رویا ابو صادق عن علی جن رویا ابو صادق عن علی جن قال قدم علینا اعرابی جن بعد ما دفننا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسلاسة ایام فرما بنسی علی قبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واسا علی طراب انو طول خبر را دلتا لاغی رویا ابو صادق عن علی جن دا قصد دی پسند ذکر کر چانا ابو صادق عن علی جن فتفاصیل کی بحر محیط دریم جل او 203 کی راضی عن علی حضرت ابو صادق حذف تھے قصص شوا خوب نشخا علی سے وہی چ قدم عربیون علی سے ابن سوق نقل کی ابو صادق ازدی نقل کی راضی چ دی ابو صادق ازدی علی سے لیدل دے او کیسی خبر کی اے راضی چھے تکو سکو دی ملی سیبنا دا ملی سیبی زیرا تخیمہ چنو لی دلے او داد اسماء و رجال معتبر کتاب دے تحذیب و تحذیب او دی دا جلد 12 اور صفد 143 دے حرف سعد من کنیت ابو صادق ابو صادق الازدی الکوفی من ازدی شنوان آخر کی لکی رویا عن علی جن ولم يسمع منه ودا ابو صادق اس دید علی سے روایت کئی خود دی سرید علی سے مسما ثابت نہ رہا ابو صادق اس دی علی سے دیدل نہ دینو نمگو چالی سے میں نے دیدل دی اصلا بر خبر را تپائے مسلمانان خبر خدا سے ہوا چا ابو صادق سما دی علی سے ثابت ہوئی نبی آلہ تا خبر ہوگا او که دا نمانی نوری گرد در کسی میزان اعتدال دا میزان تو اعتدال دی او دا دی اعتدال خبری دی فتح مانده دا لگولی که نا دا طوری دا اعتدال خبری دی میزان اعتدال لکی دی دا صفحه دا 538 538 صفحه ابو صادق ابو صالح ابو صادق ازدی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل اسمه عبداللہ ابن ناجد قال محمد ابن سعد یتکلمون فیه وقال آخر لم يسمع من علی بعض علماء چپ دے متکلمون فی دے او بل سڑی کلام بکی صلح کے سڑیا سما خبر اوکا چھ دے لم يسمع من علی ابو صادق ازدی دے علی سے ناوری دی نہیں یار ابو صادق ازدی نے دیا ہوئی دی خواہ علی سیب نے سما دا ابو صادق نہ دا میزان اعتدال وچ سڑے متکلم فیہ نے تا پس پر تفسیر کی دا واقع لکھے دا وجہ جواہر چلے جواہر قتل چلے جائز نہیں او دے کے خلاف دا سنت تے تا پس پر تفسیر کی ول لکھ لی اور رویا ابو صادق الازدی عن علی قال قال فلان او میزان وچ لم يسمع من علی او تعذیب وچ لم يسمع من علی بیا وسکے خبر خلاص شو بس نہ شو انشاءاللہ ورپسی یو بل کتاب دا دی سیانت لاخلاص سیانت الانسان دے دا یو کتاب دی سیانت الانسان عن وسوسة الشیخ الدخلان دی کتاب دا صفحہ ما سخت 238 دے ذکر کی دا حدیث مبارکی دا گر قال حدثنی ابی عن ابي عن سلمة بن كهيل عن ابي صادق عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفننا دا قصه کړه اخر کې ول جواب جواب ادا دي جن هذا خبر منکر دا یو حدیث منکر دي موضوعون موضوعی دي واسر مختلق او خلق زان جوړ کړی دي مسنون لا يصل الاعتماد عليه فدي اعتماد جائز نه سیانت رسال لکی او دارنگی می نور علماء کرام دا مسئل لکلی دا دردم ترمیزی را دیزن جمعات کلا پوشو علماء کرام اے دابل کتاب گرا دیتوی السارم المنیکی علا رد الرد علا السبوکی او دیپ بارکی انور شاہ کشمیری سے لکی چیو کتاب اولی کا چا سبوکی سبوکی شفاء السقام اولکا آئے پرد کے سارم المنکی عبدالحادی اولکلا وشفاء السقام کی یو روایت سینو وی دا کتاب ناشنا کتاب دے دا دیر مزیدار دے. انور شاہ کشمیری سے لکھل دی پدی کتاب مبارک ہے عرف شزی علی ترمیزی اس دا تنشالک دغی ترمیزی حوالہ درکم اسالم المنی کی دے لکی پا صفا 321 کی 321 وی اما حکایت العتبی التي اشار اليها فانها حكايه ذكر بعض الفقهاء والمحدثين وليست بسيئه ولا ثابته الى العتبي دا سينوي عتبي پر سينلا ابا اخر کی روایت فان قيل قد روى ابو الحسن علي بن ابي ابراهيم عبد الله بن عبد الرحمن الكرخي عن ابي محمد بن علي حدثنا احمد بن محمد الهيثم الطائي قال حدثنا ابي عن سلمة بن كهيل عن ابي سعد عن علي رضي الله عنه او دا پورا روایت کی جو ذکر کر الجواب ان هذا خبر منکر موزون اخر پر دی بیان کر دی مسئلہ خلاص شو انشاءاللہ مسئلہ حل شو دا خسر دیو مسئلی دی پارا ما تا سبا سمشکا اس دی دی کتاب باز کو مزر دا سب دی روایت خبرہ اس دی دی کتاب باز کو مچی دا دعا دا کنا دا خو دعا دا اے اللہ دا سڑے و بخدا دعا دا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتی وقت کی اخپل امت تا دعا کئی اس دعا کئی مشکا شریف دا حدیث و گرہ 547 صفحہ سنتا ہوا 547 صفحہ دا حدیث تے 1500 لکھتم والا حدیث تے عقبہ ابن عامر وعن عقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ عقبہ ابن عامر قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلہ خودن بعد سمان سنینہ نبی علیہ السلام دو حد پر مروب باندی اتو کال نفس دعا وقتا اصوی کل مودع للاحیاء والاموات دا سی دعا وقتا کل مودع للاحیاء والاموات تکہ چی او سڑے جندی اور مڑی دوار رسکت ہیں جندی اور مڑی دا سی دوار وقت اس ممتیبان پوئی گنا چی دا مڑو اور دا جندو رخصتی سنگوا نمولا علی قاری سے بھی ماتا گوا کیا پورتا بھی آشم مولا علی قاری سے بھی ماتا بھی گوا کیا ندیو امال احیاء فبخروجی من بینہم یو احیاء زکا چه پیغمبر اسلام دغین تشریف وړو و اما الاموات مړي د څنګه دعانه محروم دي فبانقطاع دعائه واستغفاره لهم فبانقطاع استغفاره ودعائه لهم چې تشریف وړو امت تس دعاګانې نه کوي مثلا شو د مشکا شریف ته ټیک ده صفحہ 549 کی در مشکات ذکر دے 549 بیا حدیث تے حضرت عائشہ وی قالت وارا اصاہ آئے غم جن آئے غم پریشان ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاکی لو کانا وانا حیون فاستغفر لکی وادعو لکی ہائے ہائے مرشما حتی شکور کی ہائے مرشما نبی علیہ السلام چھے زاکی دا مرگ ستا چوے لو کانا وانا حیون نف استغفر لکی وادو لکی کہ زما پا جون کی تم رشی زبا تالی پار دعا مغارما او استغفار بندلو وارا دا حدیثم بالکل دا بخاری دی 1500 یوکم سلیخ دا 15 صفحہ دا پوشکن یوکم 15 صفحہ 549 زاکی وانا حیون نو فا استغفر لکی وادو لکی کہ داس ستا مر زمان پا جن کی زبادہ دعا مغارب زبادہ تالی استغفار رکم معلوم شا چھ بادر دنیا نا تلو نا پستا بیا نا دعا وانا بعضی خلق دی مشکات دیو حاشد آغین استدلال کی حاشد مشکات باب زیارت القبور دا صفہ دا 154 اور دل تدویر لکھی قال حجت الاسلام محمد غزالی من یستمد فی حیات یستمد بعد مماتی او بیا بر یو بلا اشد عمل استمداد بیا القبور فی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا فقط انکر حاصل داد بیا بر 154 جوانی تشرا حاشا چه من یستمد فی یو سلسلور پندوس من یستمد فی حیات یستمد بعد مماتی یو دیم اشد آده چه دی حاشی بانی یو عبارت تی استمداد د اهلی قبور نا بغیر د انبیاء کرام نا فقاو انکار کړی دی اغي عبارت نه متبادر ال ذهن دا دی چې استمداد د قبور نا اهلی قبور نا دا جایز نه دی خو د انبیاء کرام د قبور نه استمداد جایز دی البته هغه آشی نه پته لګی دا ٹھیک شو دغه جواب داری عشید و تزو جواب کو ما یو جواب خدا دے چدا کتاب دے ماسق تالیفات رشیدیہ او داد رشید احمد گنگوی سب کتاب فتاوی رشیدیہ و تالیفات ندی دا صفت ستا دینا چا دا داغا حشورت چا پیش کری دا او دے بیا داگی جواب دی سوال حاجت خواستن از اہل قبور بطریق دعا جائز است یا نہ جواب استعانت و استمداد آل قبور بہر نحج کے باشد جائز نیست او بیارو سے ذکر کی وہ حق آن است کہ انکار فقاہ عام است ازا کی امداد استمداد از قبور انبیاء کنت یا از قبور غیر ایشان ہم جائز نیست مدد مختل دا قبر دار چانا نبی ولی هر چا خبر چی اگر امداد وقت جائز ندی سو کوئی رشید احمد گنگوی سے فرمائے رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ اگر مشہور عالم دے احمد شاہ کشمیری سے فرمائے چی زمان پر نزبانے فقاعت تا رشید احمد گنگوی سے ابن عابدین شامی نے برتر دے اچھت دے دادم اللہ فقیر مسئلہ شوان چواب شو او کدانی نو گردائی او کتاب دے او دے تو اربعین مسائل اربعین او داد شاہ محمد صاحب دہلوی سے کتاب دے او دے صفحہ دا 47 دے لکی وی از عبارت شیخ رحمہ اللہ چنان مصطفیٰ گردید کی قبور انبیاء علیہ السلام عظیم حکم کی ممانعت استعانت و استمداد از اہل قبور مستثناءً بلحاظ آن کی اشارہ در برزخ حیات ابدی ثابت شدان در و دیگر راست سوا شہدہ فی سبیلا ثابت نیست عبارت ندا سمرمی وی و حالان کی حیات آن جا مماثر حیات دنیا نیست جاوی و حق آن است کہ انکار فقاہ عام است از آن کی استمداد از قبور انبیاء کند یا از قبور غیر انشاء ہم جائز نیست مسائل اربعین دشاہ صاحب سے کتاب دی دیوان کوش علماء کرامو داغد علماء دیبن مسائل آمادہ تا پیش کرو کتابوں کی لگ غور کرو مسئلہ دا حل کی گورا نبی علیہ السلام فرمائی کنا علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین زمان سنت او دا خلفاء الراشدین پر سنت روان سائن منگا اس قتل غارو منگا اوگی تگیو دن اوگیو کنا او تگیو انشاءاللہ من قتل غواړو چې آی استمداد د قبورنا او بیا قبر مبارک ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا صدیق اکبر کړی دی عمر فاروق سیب کړی دی عثمان غنی سیب کړی دی علی المرتضی کړی دی یو صحابی د اصحابونه کړی دی یو تابعی د اتباعونه کړی دی یو مجتهد د مجتهدین نه کړی نفال الراس والعين ٹھیک شو لیکن دوی چا نه کړی زو استاد ترتیب سره مسئلہ بیانوما دا کتاب دے دا حنفیت یو معتبر کتاب دے توئی شرح دا عقیدت التحاوی باسی صفو بارا شرح عقیدت التحاوی سو شرح عقیدت التحاوی او دا حنفیان مشہور کتاب دے ما سقط دی صفحہ دا 237 210 او دی وی ګورا وی بعد خلفتی وی چنانه توسل الیک بیان بیایک و رسولک و اولیایک ما بعض خلق وی چمکتا تا وسیل نیو دن بیاو در رسولانو دو لیاو وی و مرادو که مراد دوی دا چن فلانن دا کزو جاحتن با شرفن و منزلتن فاجب دعانا که اسره وی چه فلانکی فوز وسیلی بانده چه فلانکی استا پا دربار که دلوی شان خاونده دلوی مرتبی خاونده دا غیر پوش دمون دعا قبول اکا و آزا ایزن محضورن دا خبرهم دا قسم من آدا ولګوره وکې دا فینو لوکان هاذا هو التوسل الذي كان الصحابه يفعلونه اي هاي سبحان الله شرح عقيده التهاويه دې ذکر کوي هورا فینو لوکان هاذا هو التوسل کې چروي دغه وسيله الذي كان الصحابه يفعلونه في حيات النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته کدا توسل جائز وې نو صحابه کرام بیا خامخه کړو وَإِنَّمَا وَكِدَا وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ فِي حَيَاتِهِ بِدُعَائِهِ وَسِلَنِي وَلَنُوا فَجُنْ كِيْفَ دُعَادَ پِغَمْبَرْ او ده هرچا يَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يَدُوَ لَهُمْ أَنْ يَدُوَ لَهُمْ كِي دُعَوَ لَوْكِ وَهُمْ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ نبی اسلام بدعا وقتا صحابو پی امین وی کما فی الاستسقاء وغیری فلما مات اخری تے کس کاری کاری ہوتا شمیرشنی فلما ماتا صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ منا کنا زاجت نتوسل الیک بنبینا فتسکینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا و دیکھا تھا اے اللہ چکل بمان قاتل آگے من برسول اللہ تو ایچ مل دعا غوارا اس نشتن من ستاتر اے اللہ ست نبی پاک ترمگا پیش کرے دے و دے بدعا کے من با امین ہوئی ابیا مخ کی ذکر کی خان وشفاعت وسواله اصلال شو شرح عقیدۃ التهاویہ یا الله دا دو اتیا صفدا ترمذی جلد اول او عارف الشذی باندی دا شدا سولی کہ چدا سارم المنکی په بارک دا نشا صرف رایدا دل کی وصنف تقي الدين السبكي رساله في رد ابن تيميه وسمى شفاء السقام في زياده خل انا وما وجدت فيها شيئا جديدا وطريا وكيف فما وجدت فيها شيئا جديدا وطريا يو خبرك كرا او سيما بكنه دبتي خ وتصدى الى تقويه الضعاف او كوشش كل ضعيف رواتنا قويكي ثم صنف عبد الهادي في رد على السبكي السارم المنكي على نهر السبكي وقد اجاد في تصنيفه ثم رد ابن العلان على ابن الهادي وسمى ابن السبكي على سارم المنكي ورغدا مخرم دتسيات الانسان کیا سنتا انور شاہ کشمیری سے فرمائے کہ سارم المنكي بہترین کتاب او دا ترمیزی لگا ترمیزی لپاس عرف شزی لگے دلے دا عرف شزی باندی وقت اجادا حضرت انور شاہ کشمیری سے دا سارم المنکی عبارتوں نے پیش کو دا لاپات دیدی نور عبارتوں نے پیش کو دا یو کتاب دے مجالس الابرار شیخ احمد رومی کتاب دے اور مفتی کفایت اللہ سے بلد ترجمہ کرے دا شاہ عبدالعزیز سے مصدقہ دے اور صفحہ 111 دا 117 صفحہ دے دیزے کی لکھی ہو ناشنا خبرہ وی و اذا قصدر رجلو الصلاة عند المقبرتی تبرکن بسلاتی فی تلک البقا فازا عین المحادت للہ تعالی ولرسولی بیا دے 119 باند لکھی فل ینظر غورك هل يمكن بشرا على وجه الارض ان ياتي عن احد منهم بنقل صحيح او ضعيف انهم كانوا اذا بدا لهم حاجه قصد القبور ما شاء الله دم رحيم الشام چیلنج ورقي دي وي اي ممكن دي ديو بني ادمنا پد مقدس مکا چ صحابه کرامنا وسند صحيح سرا يا ضعيف سرا ثابت کی چ کلا پغي مصیبت تغي قبر لتلی ٹھیک شو داستم کتاب دے مجالس الابرار 117 اور 119 صفحے دازان یاد کا دارنگی ما لا بد من خو دا یو کتاب دی ما لا بد من خو واقعی سنبا مسمع دی چی لا بد من خو او دی لکی پر خبر صفحہ 81 کی یو اتیا صفحہ کی لکی مثلا سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء و طواف گرد قبور کردن و دعا ازاها خواستن و نظر برائے آها قبول کردن حرام است پوشی بھی دیوانی ما لا بد من خو دا فارسی کی مشہور کتاب دے سبحان اللہ عظیم الشان کتاب اواز خلط دے دا مدرس کرے ہم دے زی پزے للی ہم و اس سیدہ کردن بس سوئے قبور انبیاء و اولیاء و اس سیدہ کول قبرن دا انبیاء تا دا نیکانو تا او دا دی دا قبرن تواف کون کول او دعا دا غین وقت دا کول حرام دی یاد شد اللہ چالی کل دی ما لا بد منه خان دا ما لا بد منه دی اے سارم الملکی بیا عبارت اس دے سارم الملکی حیثیت خود تو معلوم شکا نا آگا عرفی شزیدہ او دا کتاب اسم دی دفتر کے پروتی بیاتن عبارت لکھا نور رتن خودین مشتر مزین لکھا اے دا سارم الملکی 136 نے فرس کا علمائی علماء رات دیشی کا تو متعلیلہ علماء تب خیمن علماء سر بیا ہر یو از عالمی منو وجد ورطة صفحة 136 وأما دعاؤه وطلب استغفاره وشفاته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ودعاء وقت الاستغفار وقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ده حضرت قبر مباركنا و دا خو اچ علی نقل کری نہ ائمو مسلمانانو نہ ائمه احباو بل الاذیه التي ذکروها خالیت عن ذالک بلکی ادعیه چکم دی خلق صحابو نے ذکر دی خالیت عن ذالک و اما مالک فقط قال القاضی ایاز وقال مالک في المبسوط لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجو ويصلي و امام مالک سے بھی نبی اسلام روزے مبارک سے خودرے گئے ہم سلام ہوئے ہو سے سلام ہوئے ہو سے یا سو 266 بانی بیا بل عبارت 268 پیتا دو سو چھیاسٹھ باندھی لکھی ولم یذهب احد من الصحابه الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیره یستسقی عنده صحابہ کرام پیغمبر پاک روزی مبارکی تھا لپاد دعائے استسقاء اس سگنی دی تھی لالو دلیل دے کنے دے دل اسارم المنکی دا دغی کتاب دے یا سدرتا حدیث گورا دا یو کتاب دے مجمع الزوائد او دی جلد 10 او صفحہ 159 روایت تو وقت کیلا یو سل یو کم شپیتا وان عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دی قال ابو بکر قومو نستغیثو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آز المنافق وزائی چیزو فریاد رسیو کو دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر اسلام پر واسطے دی منافقنا نبی صاحبی وقت دنیا کی ہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ عز و جل فریاد پمانشی وقت فریاد رسی دا اللہ نغوارے اللہ فریاد رسی کولشی بیادی ویچ رواہ تبرانی و رجال صحیح ادیوی غیر ابن اللہیا لیکن وی وو حسن الحدیث او دیکھ تو حدیث دیکھا نا مجمع الزوائد دے قومو بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہو لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ مجمع الزوائد اور 10 جل نمبر 10 صفحہ 169 سبحان اللہ دارنگی روح المعنی دما سخا او دوی جلس نمبر 6 صفحہ 125 دیل کی وما اذا کان مطلوب منه میتا او غائبا فلا یستریب عالم انه غیر جائز چت چان دعا غوار اگر مڑوی یا غائبی نو شک دی نکی دا دنیا والا چدا جائز دے بلکہ دی پنا جائز تو کی شک مکوائی دی نا جائز دی وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي او دَعَلَ بِدَعَتِي لَمْ يَفَعَلَا أَحَدُ مِنَ السَّلَفِي چیو دا اسلافنا دا کارچا کرے نا دے اچھا نا دے کرے وش علماء اکرام بیا دے لکی بصفہ 128 کے وَنْ أَبِي يَزِيدِ الْبُسْتَامِي قُدِّسَ سِرُّهُ ابا یزید البسطامی نا روایت تے آگے ندا خبر نقل دا استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استغاثت المسجون بالمسجون وہی مخلوق چ مخلوق نے امداد بغیر دسباب اگاڑی دادا سے دے لگے او قیدی چ وہی مابل بل قیدی تے چ ما خلاص کا وہ من کلام السجاد یو عالم دے اگر چنا طلب المحتاج من المحتاج صف فرائی و ذلت فی عقلی وہی محتاج چ محتاج نواری داد عقل کمزور کیا تھا او چ کم دے سری دا نا پوی دا او دا عقل گمراہی دا گیا صف 129 کی راضی علماء کرام وی ولم یشک کان الاستغاثه تابع صاحب القبور وی دا استغاثه دا صاحب قبور نا دا یو دا سکان دی یجب اجتنابه ولا یلیق برباب العقول ارتکابه عقل من سر جائز نہیں بیا ولا یغرنک ان المستغیث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجر طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنة کله کله د انسان حاجت خو پوره کیږي خدا د خداوند په دوسر امتحان وي په انسان باندې خوشاله مولي سي بیا ور پسې هغه لوی عبارت دی ولا یغرنک وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث به ويتمثل ذلك كرامة لمن استغاث به هيهات هيهات انما هو الشيطان اظنه واغواه كلا كلا الشيطان انسان تدخل شكل فصل الشكل جور في راشان بچير ويسا ساخيال لورتا فیض الباری فیض الباری شرح د بخاری دانور شاہ کشمیری رحم اللہ کتاب دے اور جلد نمبر 3 دے ہائے اللہ رہی بار دے رکو دے 434 سفر دیل کی گورا پخانے توسل بان باس کے لاؤ گورا خیر دے کتاب کتاب سو گوئے زبر دکے دم دا دسرو لکو لان دے دا ٹول عبارت پا توسل بانے دے باس گئی چی خیر قرون کے چی کم توسل وہ حقا داو چی یو عالم بے بوت یو زبرگ آئی تا بیتا دعا گوارا ام با امین ویو آئی با دعا وقتا او دی مرگر با امین کو دا توسل ہو پا اصلاف ہو کے خیر قرون کے دیوی والم ان التوسل بین السلف لم یکن کما والمعود بیننا توسل بین السلف اگر دا سنو لکھا چنن زمین پر منز کے دے اور بھی آخر کی لکھی آخر کی فذالک امر لا احب ان اقتحم فیه فلا ادعی ثبوت على السلف وزد اسلاف کو باندری ثبوت نشم کولے چھ اسلاف دے قسم سلف دے توسل قائل ہاوی زمان پر زمانے کی جکم علماء قائل دے گئے بد نشم ہوئے لے لیکن اسلاف و نزدری ثبوت نشم پیش کولے اب یا آخر کی دے ذکر کی وہی وزاب ابن تیمیہ الى تحریمه واجاز صاحب الدر المختار در مختار توسل جائز کر دے ابن تیمیہ سے وہ آیت حرام بھی لدی وہ شامی والے سے جائز کر دے ولیکن لم یأت بنقل عن السلف ایسا اس دلیل نشتا دابست دیکھا فیض الباری جلد نمبر 3 صفحہ 434 محمد دیا اور دا فیض الباری دا جلد نمبر 2 دے آنکھ قرآن وچ خود خدا فیض الباری جلد نمبر 2 379 صفحہ 379 محمد دیا جند بولن نو قرآن پڑھاوے او هغه عبارت هغه پیش کړل خو زړه 379 سبا ځان سره دي دا دی فیض الباری احمد شاہ سے کتاب دی دا یو کتاب دی پخوا په زمانه کې نایاب او دا کتاب دستیان دی مجموع بحار الانوار دا یو عالم دی او محمد طاہر صدیقی الهندی الفتنی الگجراتی المتوفا 986 لسمی حجرہ عالم دے لسمی حجرہ عالم دے دے اخبر کتاب دیم جل فصفہ نمبر 448 کے دے لکی فَإِنَّ مِنُ مَنْ قَسَرَ بِزِيَارَتِ قُبُورِ الْأَنْبِيَائِ وَالصُّلَحَائِ اَنْ يُسَلِّ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَيَدُ عِنْدَهَا وَيَسْأَلُهُمُ الْحَوَائِجَ وَهَذَا لَا يَجُزْ عِنْدَ أَحْدِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق الله وحده پختو کی ترجمه وکړه په بعضی د خلقونو زیارتونو لذي د انبیاء علیه السلام د نیکان زیارتونو نه دل پاتل تک دې موضوع کی آل تک دې دعا وغواړي یا د دې په واسطه حاجت وغواړي پیدا جایز دې پنځ د اچھا د مسلمانانو نه ځکه چې عبادت او حاجت وختل او مدد وختل دا صرف یو الله نه کی مجموع بحار الانوار یا چې دا دیم جلد دیم جلد مجموع بحار الانوار محمد طاہر الفتنی الهندی الگجراتی او مشهور عالم تیر شوی فتاوی مصریہ دا دا فتاوی مصریہ دا او دا دا شیخ الاسلام بن تیمیہ سے فتاوی دا عبارت حق کا دے صفا ستاوی ومن ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقط كفر کسو کوئی جو دعاء عند القبور دا زر قبلی گی تو جماعتون نم فقط کفر فقط اتفق ائمه المسلمین على ان اتخاذ القبور للدعاء عندها دا چرے دا جائز ندی تشوا 57 صفا کم کتاب مختصر فتاوی ابن تیمیہ علیہ الرحمت کتاب دا دی اقرب فتاوی دا فتا اللجنا عرب فتا اس موجود علماء او دی دا صفت دا مارورا 55 اور 315 دا 55 بار دا تا پیشکو ما جلد نمبر 1 دے عقیدی خبر دی ایک جلد نمبر وقت دی نظر 55 صفا سوا الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين في حياة وبعد ممات في كشف السوء وجلب الخير والتوصل بإذن في الحالتين لقضاء الحوائج والمعارب أي يجوز ذلك أم لا تشوى جواب أما الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز بل هي من الشرك الأكبر وأما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة فيما يقدر عليه فلا حرج علماء دي كانا بیاز صفحہ نمبر 57 کی لکھی وی الاستغاث بالغائب درست دی وی نام الاستغاث بالاموات او الغائبین شرک اکبر یخرج من فعل ذلک من ملت الاسلام لقول تعالی ومن یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان له بھی فانما حساب عند ربی وانه لا یفلح الکافر پوچھ لگا اللجنہ سورہ مزیدار کتاب دے عربو دا خلق دی چې حرمین و شریفین و امامان دی او کیا غیت دی خیال لی نرازی و بل کتاب دا تخیمہ دا یو کتاب دی دا علامہ سیوتی سے الحمدللہ دا ما دا حرمین و شریفین راور دی او دا تقریبا سبحان اللہ 11 دسمبر 1994 او دلتا مالك اللي والآن أنا قائد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من روزة من رياض الجنة رياض الجنة كناسم الحمد لله او دي كتاب مطالعة كولا جديد أصفاد الأمر بالكتاب رياض الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداء ده جلال الدين سيوتي سيو كتاب ده دعوة كيرا عبارتا تطول ما فاما ان قصد الانسان الصلاة عندها او الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا بها راجا للاجابة عندها فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفه لدينه وشرعه وابتداء دين لم يعظم به الله ولا رسوله ولا ائمه المسلمين المتبعين اثاره وسننه. یا ته ترجمه هر هغه سوچ هر هغه انسان چې قصد کوي د موزه یا د دعا خپل ځان لپاره په مشکلاتو امور کې تبرک نیونکو په داسې زینو سره قبر سره فازاین المحادات دا په عین مخالفت ته الله او رسول دی او مخالفت ته پیغمبر علی السلام د دین دی او دا خو ایجاد دی او داسې طریقې ته بدعت دی چې نه خو الله دې اذن ورکړي نه د الله رسول او نه مسلمانانو امامانو. بیا اخر کې فین قصد القبول للدعاء رجال جابته فین قصد القبول للدعاء بشک قصد قبرونو لپاره دعا لپاره اجابت فمنهی عنه وهو الى التحریم اقرب حرام دی. والصحابه قد اجدبوا مرات صابو باندیر زل قاصاله راغلی وی وج ود همتهم نوائب راغی باندیر مصیبت راغلو بعد موته صلی الله علیه وسلم پس وفات پیغمبر علیه السلام نا فهل لا جاؤو فاستقو فاستسقو واستغاثو اند قبر النبی صلی اللہ علیه وسلم که چر قبون جائز و صحاب اکرام روزی مبارکی تولی نور آبنی دیر ناشنا کتاب دی حسن الامر بالاتباع و نیان الابتداع یار دا یو کتاب دیر سر و حوالا عبارتن بسکو ما او دا التراث الاسلامی او کتاب دی التراث الاسلامی کتاب دی او دا دا عبدالوهاب نجدی رحمه الله دا نصیره او دی دا صفحه دی کتاب دی دا صفحه زن سر نوٹ کا نو نمبر صفحه دا نو ایدا گولا نو اور نوی او دارنگی بیس زیب دے دے باسو نہ کر دی خدا اس ٹیم دے مختصر اگو ٹیم اور دیل پارا سو اکتفا کو مب کتابو نہ مانے دا حجت اللہ البالغہ یسو کتابو نہ حجت اللہ البالغہ دا جلد نمبر ایک دے صفحہ 192 دے دیوی والحق عندي ان القبر ومحل عبادت ولي من اولياء الله والطور كل سواء في النهي تچا قبر ته سفر کول دی لپاس زبال ته دعا غوام چې قبول شي نو دا منا دا حجۃ اللہ البالغه 192 او دا د جلد دی نو دا جلد اول سری حوالہ دا یو کتاب دی دې بار ته نوٹ کړئ دا کتاب دی الجنا لأهل السنة ٹھیک دا دا پا کراچے کی چاپ شوی دی مکتب بنورینا دا کتاب دی دا مولانا محمد عبدالغنی خان پا دی کتاب بانی زور تقریز دا مفتی کفایت اللہ سیب دی دا گو زور تقریز بیا پا دی کتاب باندی افتتاحیه چی دا محمد حبیب اللہ مختار اور احمد الرحمن رحمانی دے دو علماء افتتاحیم لکھلے دا بیاد دی کتاب نمبر صفحہ نمبر 17 دوی کتاب بول لکھا خوچ منگا ویو نباز دا گناہگاری بیا دوی صفحہ 100 بانے عبارت تا تخیم بیادہ تنور صفحہ خیمہ صفحہ 100 قال قاضی حمید الدین ناگوری استاد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی قاضی حمید الدین ناگوری استاد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی دے کتاب نم توشیح دے توشیح میں فرماتے ہیں منہم اللذین یدعون الانبیاء والاولیاء عند الحوائج والمصائب بعض خلق دی چمبیاؤن حاجتو نغواری اولیاؤن نغواری بے اعتقاد ان ارواهم حاضرتن تسمون ندا و تعلم الحوائج چه دغی روحونا موجود دی حاضر دی زمگا چغی امیغی اوری وی وزالک شرکن قبیحن و جہلن صریحن. بیا صفح 57 کی اصوی عبارتو ندی دا دا مجموع البخار عبارتو اغا ما دا تپیش کا ٹھیک دا مجموع البخار عبارت پہ دے ذکر کرے پا صفحہ 57 باندے صفحہ 17 باندے دے یو سو عبارتو نے پیش کی دا گورا باس ندائی استمدادی عنوان جوڑ کر دے اب یا لکھی دا مولا حسین خباز رحمت اللہ علیہ مفتاح القلوب میں فرماتے ہیں واز کلمات کفر است ندا کردن اموات غائبات را بگمان آن مولا حسین و مفتاح القلوب کی ہوئی چی باز کلمات کفریہ و ندا دی چی اسرے یا رسول اللہ و یا عبدالقادر او دیاری پر مثل الفاظ ہوئی او خلق را مدد کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ارشاد الطالبین صفحہ 20 اور 21 میں فرماتے ہیں آج جو حال میں گوید یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیعن للہ جائز نیس شرک و کفر است جائز نیس و شرک و کفر است اور بیاد دیر عبارتوں نے پیش کر دی خدا صفحہ نمبر 16, 17, 18, 19 نوالی تر 100 پوری الجنا لآل سننا دیدا مسئلے مزدار بنے پیش کری دائیو کتاب دی دیتا بخاری شریف ہوئی او دا مولانا ظہور الباری اعظمی فاضل دارلوی میں دیوبند دا بخاری شرح لکھ لینا تارا حدیث باندھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے مخ کر دعا دے پارا تاکہ اردو لکھی وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر موجود یا مردوں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عمر کے سامنے نہیں تھی ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر وسیلہ بنانے کے لیے اور کون سی ذات ہو سکتی تھی مردے یا غیر موجود سے توسل کے جواز کا فتویٰ متاخرین کا ہے لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے بآخر کی ہوئی بہرحال اگر حافظ ابن تیمیہ کی طرح اس مذہب میں شدت نہ بھی اختیار کی جائے پھر بھی مردوں سے توسل نہ کرنا ہی بہتر ہوگا سلف کا یہی معمول تھا بیامکوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اس مسئلے میں بہت زیادہ واضح ہے اور کچھ نہیں تو اس بدعت و فساد کے دور میں سد باب کے طور پر ہی صحیح اس طرح کے توسل سے لوگوں کو روکنا چاہیے دا بخاری دا اور دا جلد اول دے صفحہ دا غٹ پڑے صفحہ 481 اور دا ماں تو ذکر یاد ہے لیکن نئے مدرس ہوا اور تو قرآن درس میں کہوں اور پر توسل میں بات تو کو نام و تمیز سے بدرس تک ناشتہ نماز تاخیر دیوبندیان و خلاف کو اور ماں سے بخاری تھا اور ذرا اڑو مدر تھا میں راوڑا یار کہ بخاری زما خلاف سے بخاری پسی تم کیا ہاں جگہ چاہ تکلیف نہ کم چراوڑا چراوڑا دگا کتاب میں ماں تیرا کو وہ دیر پہ غصے ہوئی نماز سے وہی لن مائے داخو تو ماں مر گر تیار اسے ضرور پاس بہتری میاش تھی ماں تیرے خبریں نہیں کری اور تنخواہ پہ لفافہ کے بند رہ لے گلا مائے زا حق مسئلہ دم رکھو مخ کے پیسے دا سے راک گئے یہ داستہ تنخواہ دا اور جب میں حق بیان کروں یو لفافہ دری وانو کی زمانے کے مفت برادر ملائے تھا اور دری میاش تھی انعام دری لفافے رہا تھا مفت ملا شی دا خود حق پہ دی دی گنخا دیکھا پہ یو بل روایت دے پہ بس پہ یو روایت باس کو ملے والے اب یا خیر دی انشاءاللہ باس بکو یارا دا دیر وقت دے انشاءاللہ زمان خیال دینا پس مسئلہ بیانوں دشپیو بیانوں دا یو گھنٹہ با دشپیو بیانوں انشاءاللہ نور جسور مسائل را دی دشپیو بیانوں ذکر دیسا دیر نقصان کی دے درس تو چونکہ دا اہم مسئلی دی نصوب ترجمہ خطاعت اللہ عالمانی یو حدیث دا خلق پیش کئی چی من صلی اللہ علیہ اند قبری سمیتو ومن صلى علي نائيا بلغته ابلغته زما ذاتی ذوق پدی مسئلہ کے پاس نہ کول دی بس ذاتی ذوق میں دار زکه دې مسلې له اهمیت نه ورکو ما زکه دا دي علماو مسله ده د عوامو نه ده او تاسو ماشاءالله علماي نه تاسو علما ته بیانو زما تقریبا 33 34 سال په دې کلی کې وشلم دا مسله لا په میراب په منبر نه بیان کړی زکه چې دا مسله د امیانو دنه دا د علماو مسله ده او دا موږ تحقیق کوو نو تحقیق ته ځان رسو خو بعضی خلک به حدیث باندې دمر زیات چې سړی حیران پاتې شي او دا غي متعلق ز تاسو یو خبرې کوم من صلى علی نائیا تهذیب جلد نمبر 9 پاتې شي زسا په لیکه تهذیب جلد 9 387 اور میزان الاعتدال نشته بار دی نو نه پکا داوشه دا اوس ګره ما څنګه میزان اعتدال دی تعظیم جلد 9 387 ځان سرولي کزمات زدياري کتاب حوالی زموار ما څنګه خپل کتابخانه کشته الحمدلله ته شو کنه ازما ده حوالو کوم کاپی چې دا کنه دا هغه حوالی چې کوم زما په کتابخانه کې پروت دی تا خیال دی ورته لکه چې بل کتاب په زړه اچھا تا کړم دمر روزګارون نه دمر پیسې مرا څنګه شي څه فضل کړم دا ما څخه دی میزان اعتدال جلدی 4 او صفه نمبر 32 دا چې ګورا د من صلی الله علیه دی حدیث مبارک کې یو راوی دی او دغه راوی نوم دی محمد ابن مروان سدی کوفی سدی محمد ابن مروان محمد ابن مروان دی لکی یروا عن هشام ابن عروتا والعمش ویترکوه واتهمه بعضن بالکذب و صاحب الکلبی دی درو جن دی قال بخاری وی سکتو انو چپ شای مردی نس خبری کوای لا يكتب حديث البتاتا وقال ابن معين ليس بثقه وقال احمد ادركت وقد كبر فتركته وتلم مرتغه بودا ميتك دیوی روایت پیش کی حدثنا محمد ابن مروان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا من صلى علي عند قبري سمعت ومن صلى علي نائم بلغته دا حدیث دیوی میزان اعتدال کی دار روایت چا پیش کرے دے دیر وقت کے محمد ابن مروان سدی دے او دا نہایت خطرناک سڑے دے دیدی دمرک خطرہ دے چیز حد نہ سوا خطرہ دا دا موضوعات الکبرات ابن جوزی دے موضوعات الکبرات ابن جوزی 303 صفحہ دا 303 دیوی حدثنا محمد ابن مروان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی حریت قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی اند قبل سمیتو ومن صلی علی نائین وک اللہ عز و جل ملکن داخرہ پوری هذا حدیث لا یسے ہو ومحمد ابن مروان هو سدی وقال یحیاء لیس بسقت وقال ابن عمر کذاب وقال سعدی زاہب تک شوا و دې کذاب دروغجن سره دی څوک محمد ابن مروان چې محمد ابن مروان کذاب دی نو بیا زموږ وسوسه کار تاسو خیال دی ورته په دې روایت باندې سارم المنکی هم باس کړ دی سارم المنکی دوی په دې مسله کې 215 دو حدیث دی یو حدیث ته وکړه دغه دو یو حدیث دا چه من صلى علی عند قبری سمیتو و من صلى علی نائن بلغتو و فی روایت ابلغتو و فی روایت قبری و فی روایت عن قبری صلو روایتو ندی بیادی چوال حدیث الثانی ما من عبد یسلم علی عند قبری الا وکل بها ملک یبلغنی بل حدیث کی دا دی نبی علیہ السلام وی چه بماسوک سلام وی زما قبر سخا نو فرشتی مقرن دی مال راوری زانی په کې دوه حدیث دي یو حدیث ته من صلی علی اند قبر سمیتو زه په خپل اور بل حدیث کې راځي ما من عبد یسلم علی اند قبر الا وکل بها ملک یبلغنی که سوک زما په قبر څخه ما ته درود وی نو فرشتي راځي ما ته رسي. ها دوی دا دو حدیث دي نو دا دواړه حدیث په خپل ما بین کې متضاد دي. فإن اللفظ الاول يدل على اثبات السماء عند القبر واللفظ الثاني يدل على نفي السماء عند القبر. اول لفظ الاول هو المشهور عن محمد ابن مروان عام مشهور دي محمد ابن مروان او محمد ابن مروان ولا حديث لا اصل من حديث الاعمش وليس بمحفوظ بيوي وقدر يبعض هذا الحديث من روايه ابي معاويه عن الاعمش وهو خطا فاحش وانما هو حديث محمد ابن مروان تفرد به ومتروك الحديث متهم بالكذب تخيل ورده دا قصارم المنكي فرمائي من يكي فرمائي سوكوي يو روايه فرس کا چا مرگر پیش کرو چا روایت عن ابی الشیخ قال من صلی اللہ علیہ آگی کی ابی الشیخ دی افت الباری لکلی دی ابی الشیخ کی محمد ابن ساق الواقیدی دی اور محمد ابن ساق الواقیدی اغم کذاب دی اور کہ نئی خبر متعاوی اول صفحہ گوا باب بیر بزائی کی محمد ابن ساق الواقیدی التتا داری مثال بذکر کری آگی حقیقت التا علماء تمعلوم دی البته تاریخ په مسله کې معتبر وو د تاریخ نه علاوه هغه معتبر یو د خبره د حکومت یو خلق امام مالک ته یو قصه منسوب کړی دا چې امام مالک قائل و ادا القاعده الجلیله فی التوسل والوسیله د ابن تیمیه سره کتاب دی د په صفحه 18 کې مختصر وی وی وحکو حکایت مکذوبه علی مالک امام مالک ته چا خبره نقل کړل هغه دروغ ده بیا په صفه نمبر 69 کې یو د خبره ده ولو انهم باندې دې توکل ده و دې امام مالک او ابو جعفر منصور مناظره وا او په مناظره کې امام مالک رحمت الله علیه ابو منصور ته وی چې چرته توسل او استشفاء د پیغمبر علی السلام د قبر نه کینو کولش دې دغه جواب کې وی چې دا یو قصه ده او پدې کې یو راوی دی محمد ابن حمید الرازی امام مالک دی ابو جعفر دی او راوی محمد ابن حمید دی وکی دا ورتا ابا جعفر په 158 کې مړ دی وکی ابا جعفر 158 هجری کې مړ دی پوش امام مالک 179 هجری کې مړ دی او چې کم سره دوی نه روایت کړي هغه په 248 کې مړ دی ریدلې پوجا په مطلب امام ابو جعفر 158 کې مړ دی اور امام مالک 179 کې مړ یو سل یو کم اتیا کې مړ دی مزل امام مالک او ابا جعفر کو ملاقات شوه دی په دونه چې کم سره روایت کړي داغه په 248 کې مړ دی سر کا سنگل زیاد ژوندې پاتې شو ساخان ورتا دل پاره ولم یخرج من بلده او بیا اخر کې وو ما هاذا ضعيف عند اكثر اهل حديثه كذبوا ابو زرع وابن وارا ابو زرع چې دا صد درو جن دي او دا ابن وارم وي فرض محال جګړه ختمه ما کچره حدیث صحیح مشي نو اند قبر الفاظ دي او دا ما څه یو فتاوا ده الفتاوا حدیثیه اورورا بیا ګوره خان د دې دا صفه 368 دوی وصول رحمه الله عن حدیث من صلى عليه عند قبر سمعته ما المراد بالانديه للقبر والبعد عنه قال المراد بالانديه عند القبر الشريف على ساكن افضل الصلوات وازكى السلام ان يكون في محل قريب منه بحيث يصدق عرفا انه عنده وبالبعد عنه ما عدا ذلك وان كان بمسجده صلى الله عليه وسلم وانديتنا مراد اغدي چالتت ولاري او عرفا او شرعن وی لکیږي چې ته قبر څخه ولاړې او چې کمزې کې عرفن او شرعن د قبر اطلاق نکېږي نو اگر چې په جماعت کې هم اوریدل نشته او نن سبا خو قبر څخه ستلې نشي جماعت کې زی او راضي جماعت کې سلام وي زی او راضي قبر مبارک او دنه محفوظ ده دین د قبرې هغه اندیت محل نشته ده دا فتاوی حدیث وي چې جماعت کې بیان نه وي فتاوی حدیث یا صفحہ کما 368 مسلمان شو از به خلق را من مسره سوا کړ نو بعض تفاسیر چې لیکلو نو ما تاسو ته حقیقت بیان کړ څه حقیقت ده چا فقیل سره چا علیین سره چا رویان ابو صادق از دیان علیین سره ته شو کنه او چا حکایت مشهورت ان اتبی سره اتبی می درته خو ته شراب پیس کړ ابو صادق از دی دامی سره سمای نه ثابت نو بیا چې مونږ جن جان جوړ کړي سسم روایت راوړل چې میدان ته خبرو کوي ایس روایت ورڅ غنی او بلته سره اړه او بیا راشي دا داس یو داس الله زم چې کله کله مرګري راځي کنه کال کې سودا سره زی سړې دا فن د مناظره باب قائم دي او کتابونو حواله الحمدلله دې کتابونه مونږ انصاف سره وانه انصاف سره او هر کتاب حواله می په کتاب ته مخ کې داسې لیکل دي لکه ګورم لکه دې کې چې لیکل دي دا ګورم دا سفید دي هر کتاب پانه اول د قصې دي چې په دې کتاب کې تاسو لیکل دي سبحان الله مثلا شو زيت الجهاد شروع يا ايها الذين امنوا امر ثاني د احکامات سلطانيه ونه تشوا او جهاد حضرت پوی رب تدا دے ہتھیار سے مسلح ہو کر مشرکین سے جہاد کرو رب سنی ہتھیار سے مسلح ہو کر مشرکین سے جہاد کرو ہتھیار سر مسلح شان بیا جہاد کرو مشرکین سر مسلح دا یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو خذو حذرکم واخل سامان دا بچاو اخپل فانفلو سباتن زیب ڈلی ڈلی او انفلو جمعیا یا زیب یوزل دا جہاد دو صورت دی یا با جہاد فرض کفائی یا با جہاد فرض عینوی کہ فرض کفائی نو سباتن ڈلی ڈلی زیب لس لس زیب او کہ کل جہاد فرض عین شی نو انفلو جمعیا نو غر کے پا دشمن بانے طول پی زیب و این منکم سبحان اللہ چی چرت دا جہاد مسئلہ دا کنا التا د منافق حالات راځي لکه چې منافق چې وکنه د په jihad کې په جن دیکھے دا سبحان الله وان منکم پلیته د منافقینو او د دي خان اوله پلیتی بوزدلی آیات کې لیکه بوزدلی د منافق وان منکم بعض تاسو نه لمن خام خاغدی لا یبطئن رستکی لا یبطئن متادی او لازمی دوار راځي لا یبطئن لازمی رستوکیږي د جهاد نه متادی رستوکی بلاره د جهاد نه فین صاحبت کو مصیبه چور ستاو د تکلیف نو اوس دې مپلیتی شماتت ایک خندا پتا سو شمتات علیکم اے شماتتم علیکم پتا پر خان دی فین صاحبت کو مصیبه او کور ستاو مصیبت نو قال و دا منافق قد انعم الله علی انعام کړی الله په ما باندې اسلام اقم ما شهیدا چې نو ما وی سره موجود چې شکست ملا شي شو دا مسلمانان شهیدان شي و شکر دی چې ور سره نو ما کړی زبم مړ شو ما بل پلیتی بیان د خود غرضای منافق خود غرضی ولنا صابکم اقر ستا استا فضل من الله فضل احسان د الله طرفنا لا یقولن مخام خویده رورا دل یقولن مقول یاله تنی ده او مینس کی کعلم تکم بینکم تر مودتن پر جمله معترضه ده نمانه بدا سے کوی لا یقولن خام خویده یاله تنی های کاش کنت ما هم چ وزور سره و فافوز فوز عظیما او زم کامیاب شوی په دی لوی کامیابی دا خبر څنګه کی کعلم تکم بینکم و بینو مودا لکه چه نو ستاسو دو دی پی منز که دوستانا دا سی ارمان کئی لکه چه تاورت دی جهاد ویلی نی یا لکه چه دیتا رو پیجی نی نا حکم نمبر 3 فلیقاتل فی سبیل اللہ کلب حضرت دا بشارت تی وما لکم لا تقاتل دا حکم دی او کلب چه دا حکم دی وما لکم لا تقاتلون کی بیان دا مقصد دی جهاد دی او دې آیت ته ترجمه دي فلیقاتل فی سبیل الله حاصل ده داسی افراد تیار کئے چې دنیا سره محبت کم وی او دین سره محبت زیات وی او په دین باندې مال او جان دواړه قربانی فلقاتل فی سبیل الله پس jihad دیو کی الله پلا رکھے الذین اغه مسلمانان دې دوه ترجمه دا ول ترجمه کوم الذین اغه مسلمانان یشرون الحیات الدنیا بالاخره چې دوی خرڅوي ژوند دنیا په آخرت مسلمانان ژوند دنیا په آخرت خرڅ کړ دې کنه دنیا ورکی او آخرت اخلی دیشوا او پا دی که دا مجاز صفاتو تشاره دا یشرونا سمانه بکو چه خرسی جون دا دنیا پا آخرت دا مسلمانان دی واللزین فایل بدفل یقاتل شی دویمه توجیه فل یقاتل فی سبیل اللہ جگره اوکه اللہ پلا رکی اللزین اغا منافقان سرا یشرون الحیات الدنیا بالاخره چه دوی غوره که جوند دنیا لرا پا آخرت فاول ترجمه مناسب بالمقام دا ترغیب الى شجاعت ومن یقاتل فی سبیل اللہ هر سوچ جهادو که در اللہ پلا رکی فیقتل یاد شید کرشی او یغلب یاد غالب شی بدشمن فصوف نؤتی اجن عظیما زرد چور بکوت اجرنا سوابون دیر وما لکم بیان دا مقصد دا جهاد او مقصد دا جهاد دو دی یو جهاد فی سبیل اللہ او دیم نصرت تا کمزور و ضعفا وما لکم سدل پارستاسو لا تقاتلن فی سبیل اللہ چه تاسو جهاد نکوی در اللہ پلا رکی ولی جهاد در نزه والمستدفین من الرجال او حال داده اغا کمزوری سڑی والنساء زنانا والولدان ما شمان اللذین اغا کمزوری بوداگان زنانی ما شمان یقولونا چوی ربنا ای زمانگ اللہ اخرجنا اباسمنگ لرا من هذه القريه الظالمه اهلها دي کلینا چې ظالمان دي آل دي کلی په مکه کې اوسېږي کافران په ظلمونه کې اي دعاګانې کوي چې ربنا اخرجنا اي الله موږ اباس دي کلینا دا چې کلی چې ظالمان دي آل دي کلی او دا مسلمانان دعاګانې کوي چې واجعل لنا ملتن کولیا اي الله وګرځو موږ دې پاره د خپل طرف نه ولیان دوست حمایتي واجعل لنا وګرځو موږ دې پاره ملتن کا نصیرا خپل طرف نه امدادی حضرت پربت لگا اور پتو لگا اول آیت گورا سامانی جہاد سرزان لیس کا زے مرا جہاد وکے ڈلے ڈلیوی کی پجما خو جہاد د پمنڈا یاد نہ سنارسا بیا وی داسی افراد تیار کے داسی افراد تیار کے چاغی د دنیا بانی مننی او پا اخرت مننی او پ دین بان مال جان قربان کی بیائی مقصد دی جہاں سرے اعلاد کلمت اللہ اور مدد تا زعفاو ولی جہاں تا نزی آغا کمزوری آغا بڑاگان پراتی دی آغا بڑاگان زنانی فریادو نا کئی ما شمان چگی وی دا کفارو دا تکلیف نا اور اگیوی چھ ربنا اخرجنا اے اللہ دی ظالمانم جدا کی آرے منڈا کئی کند مظلومانو مددو کئی اللہ اللہ الذين ترغيب الى الجهاد الذين امنوا اکسان چې چا ایمان راوړ دي یقاتن فی سبیل الله جهاد کې د الله په لار کې هغه کسان چې کافران دي یقاتن فی سبیل الطاغوت او دوی جنگ کوي په لار د شیطان فقاتلوا راپاسه فقاتلوا وجنه اولیاء شیطان مرګری د شیطان ان کې د شیطان کان ضعیفا کې د شیطان دا ډیر کمزور دی اوس په دې آتمان یو سوار دی الله وی چې کید د شیطان خو کمزور دی او سورت یوسف کې راځي ان کید کن عظیم وګوره سورت یوسف اتیشته ما ته وګوره فلما را قمیصو قد من دبرن قال انه من کید کن ان کید کن عظیم وی خود کید عظیم دی او کید د شیطان ضعیف دی تاروز راوی نا تب مفسر وی تعرض خو ابن ولی دا کلام د الله دی هغه کلام د عبد الله دی او دی یو بنده کلام دی یو سړی وی خپل خدای ته استاد وکړ ډیر غټ دی او الله شیطان په باره کې شیطان کې ضعیف دی دغه څه تعرض دی کې کلام دواړه دی یو ذات وی یو شخص وی نبی هغه په تعرض خو زهره په دې نسبت ویل چې قران کې دی په قران کې د خود کې ته ضعیف ویل دی دا عظیم ویل دی او د سړو کېتا د شیطان کېته ضعیف ویل دی. قران کې د شیطان کېته ضعیف او د خودو کېته عظیم. جواب کېد د شیطان په مقابله د کېد الرحمن دا ضعیف دی او کېد د زنانو په مقابله د کېد الرجال مکر د شیطان په مقابله د الله د تدبیر کمزور دی اور مکر د زنانو په مقابله د سړو دا غټ دی. ناصافه بجال کوم خل علم ترا زجر لپاره د منافقینو علم ترا آیتا غور نه کړي ال الذین په طرف دا خلق تا قیل لهم چې ویل شو دوی تا کفو ایدیکم بندو ساته لا سنت جنگ نا واقیم الصلاۃ واتو زکات واتو زکات او مزنه کوي ورکوي زکات. حاصل ددا دے زجر لپاره د منافقینو حضرت بوی بے موقع جوش مکا وے بے موقع جوش مکا وے اول مشک جہاد وکے نو بیا جہاد لسے بے موقع جوش مکا وے اول مشک جہاد وکے نو بیا جہاد لسے نو گورا واقیم الصلاۃ مزکوا مشک بدنی شر واتو زکات مشک مالی مشک مالی زکات اور کوا چه زکات ورکه نو مشک مالی مشک بدنی سرا دین سرا بدی لگاو موجود وی. فلما کتبا علیم القتالو هر کلا چه فرض کرش بدیوان جنگ نو ازا فریق من هم ناگان یو طلگی دوینا یخشون الناسا یردل دخلقنا ای یخشون عذاب الناس یردل دخلق دا عذابا که خشیت اللہ پشاند یرد اللہ او اشد خشیا بلکه الله د يرنم ډیر یرا اشد په ماند اکثر ده بلکه الله د يرنم ډیر یرا. وقالوا اضيوي ربنا اي الله لما كتبت علينا القتال ولذي لما كتبت ولذي فرض کړی دی په باندې جنگ لولا خرتنا علاج قریب ولتا مهلت نزلا کړی مونتا علاج قریب تر مرگ زمونږه توجه ہے فرض مغویلو چا جل قریب سے دوی قبل الموت پا دی آت باندی امام نصفی خیستہ بحث کر دے. امام نصفی فرمائی چا دوی دا سال اعتراضن نو بلکہ دوی دا سال حکمتن ہو زکا دی آت کی دا عذاب ذکر نشتا رہے. وقالو دوی ربنا اے اللہ لما کتبتا لین القتالا ولی تا پنگوان جہاد فرض کرے دے ولید زیاد فرض کا یعنی پکم حکمت تے فرض کا دا سوال دا حکمت تے فرضیت نہ دیکھا از نصفی لما کتب تالین القتال پکم وجی پکم حکمت دا سی حکمت دلان دی تا پنبان فرض کا جنگ لولا خرتنا ولتا مولتن دلا کرے منتا بغیر دا جنگنا علاجن قریب ترنی تید مرگ پوری. او نصفی وی چې دا اعتراض نه دی بلکې دا سوال د حکمت ته فرضیت نه دی زګر کې چې دا سوال د اعتراض وی نو خامخه به خدای ورته بد خو ویلو کنه خدای ته سبد نشته دی الله متاع دنیا قلیل د دنیا ټول لګدنو ولا اخذ خیر لمن اتقى ولا اخرت غرد متقی لرم ولا تظلمون فتیلا او ظلم بونه چې پتا په مثل د تار د کجوري نو الله په دې خلقو زورنه نه دا کړي دینه معلومی چې لمه کتب تعالی نه دا سوال د انکار نو بلکې دا سوال د حکمت د فرضیت د قتال نو او بطوري حکمت او نه بطوري اعتراض اجم صفی اینما تکونو الله چرته چې تاسو یدرکم الموت را بشی په تاسو باندې مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چه تاسو په قلاګانو وګدو کې مشیده زجاج وی ای مطولا اگر چه تاسو په قلاګانو وګدو کې ای لقد اکبر بادشاہ قلا سمرو وګدا کوم بابک مرشه مرغه بچی دې نشي یا ولو کنتم اگر چه تاسو فی بروج مشیده پر قلاګانو چونه گچو کې مشیده هغه قلاګان چې په غی خفت یو بلکې نختی وی او شیش محل دیولی نی اللہ پا دیوانی علماء و یو واقعی کل دا خدا خود ضعیفا خبار حالوی یو زنانی یو قصہ ذکر کی دا کتابونا خدا کم زوری وی اغی تا چاوی چی دا عنکبوت دی لاسا و تا وجلہ کی گئی دا خو ضعیفہ عنکبوت دی لاسا و تا وجلہ کی گئی وی اغی زان لیو شش محل جوڑ کر لاندی باندی سلور اطراف تا ششی ششا یارا چی دی ششی بانی دا عنکبوت جال نشی جوڑو لی او که ما تا رازی نظب گورمان شرم بای بس کله نیټه مقرره وای ان کبوت شش مهنت دن نشه نو دین دیوان روب راغ یرا خپل را اوچته که دا پوند ول را واچولا وی ویتان وی دلتم خلاص نشم دلته را پس را لې اج پوند کم پوند چر واچولا داغي اغزار دی پوند تو قتل هغه سبب د موت یو ګرځید خو الله عالمو کسره پوشک تفاسیر خو لیکل دا ولو کنتم فی بروج مشیدا په یان دا زما په دې خلی باندې ضعیفه خبره خوند نه کی مال په خپل خوند نه راکی وای ان تاسو مون حسنا وکړه دې آته له وکړه حسنا راحت یقولو ویدا وَإِن تُصِبْهُمْ كُرَسِدِ مُنَافِقِينُ تَا حَسَنَةٌ رَاحَتَ يَقُولُ وَيْدُوِ هَازِي مِنْ اِنْدِ اللَّهِ داد اللہ طرف نے دی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّا وَكُرَسِدِ لَسَ تَكْلِفَ يَقُولُونُ وَيْ هَازِي مِنْ اِنْدِكَ داد استا طرف نے دی منافق عقیدر یاد شوا منافق وی چه منافق تا براحتو وی خدای راحتو رسو او چه کلب پا منافق سے تکلیف راغے پا پیغمبر علیہ السلام بے اتپا چه دا تکلیف ما تا پوجد ستارا سی دل ده نکوزم خلق وی یا دا سپیره ده دیدی ون منگ سپیره شلو پوشکن او نحوست پا مخلوق لطول دا دا منافقانو کار حالانکه دا خو شرک ده اتیارتو شرکون یا سا اس برا قل او ایدوی تا پا جواب که کل من اند الله هر یو دا حسنینا هر یو دا سیئینا دا دوار دا اللہ طرف ندی سیئون دا اللہ طرفنا اور حسنون دا اللہ طرفنا اور دا دوار حسنون اللہ تا منصوب کا سیئون اللہ تا منصوب کا خو نکتہ پکی دا جیب راو باس بابا تقدیر راو باسی سو او آیا قل کل من اند اللہ ایجادا او آیا ہر یود دینا داد اللہ طرف ندی اے ایجادا اللہ موجد حسنی دے اللہ موجد سیئے دے امام نصفی فرمائی سیئات منصوبی بندتا نمراتن معصیت دے تفسیر کبیر نکتہ دا سیئات منصوبی بندتا نمراتن معصیتی او کدا سیئا منصوب اللہ تشی نمراتن ابتلاء اور ازمائش اور امتحان دا مخلوقی فما لها اولا القوم پس دل پار دی قوم لا یکادونا قریبا ندا یفقونا دیسا چی پوشی پا قرآن ما صحابک من سنا آج تا ترسی دنے کائنا فمن اللہ دی اللہ طرف ندی وما صحابک من سیات او چی رسی تا تا ستکلیف فمن نفس کا داستا دا طرف ندی وارسلنا کل الناس رسولا امگا لگلی تخلق تا پیغمبر وکفا باللہ شہیدا اللہ کا فید گواہ اس دی آیت کی اشکال با نظام خوکا مخ کی آیت کی دا منافق عقیدہ بیانی گی اگر صدا حسنا اللہ تا منصوب کی سیاہ چاہتا پیغمبر علیہ السلام تا ما صابک من حسنتن نمیز کی فما لہا اولا القوم و دے منافق رد دے ما صابک اللہ پاک این دا منافق دا قول اعادہ کردہ بیا گولا ما صابک من حسنا فمن اللہ کیا سنوی دا اللہ ندا وما صحابک من سیئت فمن نفسکا ستا ندا دا کو این دا منافق دا غی قول اعادہ وشوا نرد پسنگا وشوا پوچھ لے پا مطلب آت مشکل دے علماء دی گن جوابو نکی یو جواب اغا دا دے کہ دا ما اصابکا دا جواب ندے بلکہ دا قول دا منافق بعینہ نقل کی گی لپار دا تردید نمانے دارا او فما لہا اولا القوم سر کلام متصل دے نمانا دا فما لیا اولای القوم سدی لفا دی منافقانو قریبا ندا چه پوشی پا قرآن حیثو یقولون مقدر دے زکا چه دویوی چه ما سامن اسنتن فمن اللہ وما سابک نسیتن فمن نفسکا تکشوا زکا چه مخ کی آیت کی اللہ وی کل من عند اللہ سیئا و حسنا اللہ طرف ندی ما اصابک کی تقسیم شر حسنا اللہ تا و سیئا بندتا او دا خوئین دا منافق عقیدہ وا چه حسنا بے اللہ تا منصوب کرا و سیئا پیغمبر علیہ السلام تا منصوب کرا نماوی چه کلام متصل دے فما لیا اولا القوم لا یکادونا یفقونا حدیثا حیث یقولونا ما اصابکا چه دوی داوی چه ما اصابا من اصابتن فمن اللہ وما سامی سیفا من نفسک حالانکہ وارسلنا کلی ناس رسولا امنگ تو خلقتا پیغمبر جوڑ کری مقدر او تقدیر جوڑا ان کے خطم انگ نہیں لے گلے وکفا باللہ شیدہ نو جواب یوشا دویم جواب ما حدیث صاحب آنی کلام ختم دے خدا قانون آمد ہے مانا یاد اکا فما لیا اولائی القوم قریبا ندا یفقونا حدیثا چه دوی زان پو کی پو قرآن ایوالی که چر دوی پو قرآن زان پو کرے وی نو دوی بدا عقیدہ ساتلی وی چه ان الخیر و شر کلہ من اللہ فما لیا یفقونا حدیثا چه زان پو کرے وی پو قرآن او که دوی زان پو قرآن پو کرے وی نو لا علمو ان الخیر و شر کلہ من عند اللہ ولد قرآن فی صلاة سورة توبة کے اوبورا آیت نمبر دے 51 یو پنزو سو گورا یو پنزو سم آیت قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا نرسی منگتا مگر آغا چلا لکلی دی هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تكشوا ما اصابك يو پنزوس ما اصابك اس دیزن قانون آمده او ما اصابك کی خطاب پیغمبر علیہ السلام تنلے بلکہ خطاب عام دے چه خطاب عام سن ہر مخاطب دے اس وقت کہنا اللہوی ما اصابك اے مخاطب غیر معینہ آغا چرسی تاتنی کی فمن اللہ داد اللہ طرف ندی محض فضلا وما سابکا من سیئت اے من جزائے سیئت آغا چرسی تاتا دا بدلی دا بدائستانا فمن نفسکا دا لوجد نفستان دی ما سابکا من سیئت او مراد سیئین عذاب دے یا مراد سیئین دا بدی سزا دا نو دا سشو فمن نفسکا فمانی پوشوئے ما صحابک من حسنتن نو فمن اللہ اللہ احسان دے وما صحابک من سیئتن آغا چتا تو رسی بدلد گنا بدلد گناستا جزاد سیئے فمن نفسک دا زکا چی دا سیئے آتا کرے وا اس وارسلنا کن خطاب عام دے جن خطاب خاص برای پیغمبر اسلام دے وارسلنا کن ناس رسولا وکفا باللہ شہیدہ اس پوشوئے یا خدا دې چې کلام متصل دی او ما سابقہ این دایې د کلام اعاده ده یا کلام متصل دی او هیڅ یقولون ما سابقہ من سنتین بطور رد دی یا کلام منفصل دی او قانون کلی الله به علی ما سابقہ من سنتین وی حق من الله اے ایجادن و احسانن وما صابك من سيئه فمن نفسك اي كسبا اي كسبا يا جزاء نفس سيئه اعتراض بختم شي وكفى بالله شهيدا من يطع رسولا على سوچ تابع داري کي د پیغمبر عليه السلام فقد اطاع الله اي تابع داري د الله اوکرا ومن تولى چاچ مخواړو فما ارسلنا كلم حفيظا ننه له ګل من تذيباني نگران ويقولون زجر في منافقين ويقولون طاعتم او اذا منافقين طاعتم يعني امرنا طاعتم ويدويك منغا زمنغا امر طاعتم استاتا بدار كل دي اذ وكذا فاذا برزو كانت دي استاد مجلس زي من اندکا کله چې دوی اوزی ستاد مجلسنا بیتا بیتا بیتو تت شپی تیرول تا اموی اور بیتا جرگی تا اموی ها اگر جرگا چی خلق شپی کئی دلتا بیتا پا ماند جرگی دی بیتا جرگی کئی دا خلق جرگا کئی طائفت منهم یو دلد منافقینونا غیر اللذی پا غیر دا آغا سیز وکی دا غیر اللذی بغیر دا آغا سیز تقولو چی تاور تویلیو او دا تقولو صیغه د واحد مذکر بشي او چې صیغه د واحد مذکر شو زمير پیغمبر اسلام تراجي شو مشکي جرګي کوي بغیر دا خبر نه تقولو چې تاور تویلو دا یو شو دیم احتمال چې هغه مناسب دی تا تقولو صیغه د جمع مؤنث را او زمير طائفتون تراجي دی او طائفي سویلو طاعتن چې زمونږه تابعداري کول دي برزو من اندکا چه استاد مجلس بارشی نو بیتا طائفتن جرگا کی او طولگی دوینا غیر اللذی بغیر داغ خبرنا تقولو چه دیتا طویلو تا تخویلو چه طاعتن او چه لار استاد طاعت خلاف یا استاد پا معصیت جرگی کی گیا پوشنے واللہ یکتب اللہ لکی ما یبیتون آغا چه دوی جرگی کی فاردانو مختوانو و توکل اللہ اللہ بنی اعتمادو و کفا باللہ وکیلا اور کافی در اللہ کارساز افلا تدبرن القرآن صداقت کا قرآن افلا تدبرن القرآن آیا سوچنا کی دا خلق پدی قرآن ولو کان من دی غیر اللہ کی چروی دا قرآن لطرف دا مخلوقنا لوجدو فیه خام خب متعودی پدی قرآن کے اختلافا کثیرا دیر اختلاف حاصل اس دے دے قرآن کے سو چکا دا خود اللہ کلام دے کہ دا مخلوق کلام وے نو دے کے بڑیر اختلاف ہو اختلاف ما کم اختلاف اے تناقض تناقض لفظی تناقض معنوی دانگی تفاوت پا فصاحت کی پا بلاغت کی اور دانگی اخبار اور پا نظم کی دا ٹوٹ تفاوت خواہ خامخ متبودی پا دے کی اختلاف اے تناقض لفظی اور معنوی یا تفاوت پا فصاحت و بلاغت یا تفاوت پا اخبار او پا نظم خو یو دا قرآن یو ٹکے دا بل خلاف نہ لے او دا قرآن یو خبر درو جنا نہ دا او دا قرآن یو خبر بل سر مقابلہ کے نہ دا تیشوا قرآن فصاحت اور بلاغت سر طول یو دے صدق و اخبار سر یو دے نظم و نسخ سر یو دے ہیس اختلاف نہ لفظشتے اور نہ معنوشتے نہ تفاوت فصاحت اور دا بلاغستے اور نہ پکی تفاوت پما بین دا اخبار دا واقعات و کشتے دا قرآن حق کتاب دا اللہ دے چھ دے بندے کتابی اور دمر غٹوے نو خام خب یوزے کے بگی غلطی ہوا لکہ پدی کتاب انو کشتے گا او کتاب لکلی یو کسب گراش زوی فراش بندے دے نو بندہ کو عاجز اور کمزور ہے اللہ دا عظیم شان کتاب دے یو کو پکیو خواہ چیز یو ٹکی بس را مخالفتی خود دیدے کیو نرے مسئلہ لوجدو فی اختلافا کثیرا دیو متو پا دے قرآن کے اختلافا کثیرا لو اختلاف نو دلتا دا اختلاف مقید کر دے پا قید دا کثیر سرا نو مانا دا دا کچھ دا مخلوق نوے نو اختلاف کثیر باو خود اللہ دے نو اختلاف کثیر خو نشتا وے خو قدیل پا کشتے اختلاف مقید کا پکید دا کثرت سرا اللہ کتاب دے نو زکا پدی کی اختلاف اے کہ دے دا بندہ وے نو پدی کی اختلاف کثیر ہو خو دے دا اللہ دے نو اختلاف کثیر خو نشتے خو قلیل بھئی ہو متبادر الی ذہن خدای وسوسہ رازی علماء کرام جواب ورکئی چدا اختلاف چ مقید کر دے پکید دا کثرت سرا لپار دا سر اس بات تا ملازمی اختلاف مقید کا پکید دا کثرت لے اختلاف الملازمہ سمانا کہ دا قرآن دا مخلوق نوے اپدے کب اختلافی کثیر و قط نظر دا قلیلنا او چار کل دا دا قرآن اللہ کتاب دے اختلاف کثیر خدر کنار قلیلن پکی نشتے اسے پوشیں وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ دے آیت توقع دا مشکل ګور بعض منافقین داسې وو چې کله به یو خبر د مسلمانانو په جهاد کې راغی اسی نو دوی به خبره شروع کړه. لکه اوس هم زموږ د خلقو دا عادت دی، اوس کې څوک تاته یو خبر اسی وي ما مثال نه ته بل ته نقل کړه، دروغ دی دروغ به نقل کړه. هلکه کې څوک درته خبره وکړي نو خبره یقین ته رسوا، لارې نه خبره ما اخلا ځای ته رسوا، آیا واقعی دې سړي دا خبره کړې ده؟ او چې دا مسلمان کې دا صفت پیدا شي نو اختلاف ختم دی. اوس چې تلار شي او سړي ته چې فلان کې خدا ته کنزل کړو نو دې به ویلګه دې وي داسې داسې حکم نه جګړه شو. ښه خبره دا چې تا ته کنزل کړی دي، ورګه چې لاړ شو تپوس دي واقعی کړی دي ستا خیال دی، خبره خو معلومه که پته به یا نو واقع دا تا وایدا جا اهم امرون، او کله چې راشي دوی ته امرون یو خبر من الخوف د یری من الامن د امننا او الخوف یا د یرینا عذاب بی نو خوری نشر کی اغیل را. بس منافقا مجاہدین مجاہد تتلو که چاوی شکست خور وی شکست خور شکست خور علیکا چاوی چاوی نو لکر ہو جا که چی ما خان سخلق پور که دن ناسی چکی ما شمی اللہ اکبر نو سرے کجی را خلیت نیزدی کئی علیکا خو خصو چوکا چی ما شمانو بانگوی یا که مشرانو بانگوی اب آج واقعی مشران دیکھا سلور منٹم بانگی مخیو یو سڑی وی رو داسی عجیب خلق دیا لیکن خلق روجی والے خراب ہوئے بانگ دا ماخام و دستار کی خودیر احتیاط و پدیمیان سے خودیر احتیاط پکار رہے بعض خلق خط اوڑے ہو خیز آن خم بور کنی بیارو سو بانگ ہوئے بیاسن دو آئے حول والا خود بانگی نمخیو بیارو سو دوڑے پرائے کنا وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ